உமக்கு நான் இக்கு மற்ற Con mưa nâu mưa gô gô để su gạt ta sang chít mạ xăm pen bút tay li chân và đa hai gì ô la gọi na rindu melempah dalam hati mencelon sabe hanar Sabelon kun bahati lon bue ka sabah Dum luka demi gatau lon tanggung Bungong melulun demi gata bahagia Sabah wate tamu sapa tamu himpun Lam kasih setia Sabelon kun bahati lon bu